ननु कर्तृत्वम यदि अनात्म धर्म क्या कथम आत्मनिभाषित। आत्मा में कर्तृत्व नहीं मानते वेदांत, कर्तृत्व भोक्तृत्व कोई धर्म नहीं है। शुद्ध चैतन्य निर्धर्म के न्याय में तो आत्मा में कर्तृत्व मानते हैं, द्वैतवादी भी कर्तृत्व मानते हैं। यदि अनात्म धर्म आत्मा में नहीं है, अनात्मा का धर्म है, तो आत्मनि कथम भाषित अहम कर्ता इससे भान होता है। आत्मनि कथम भाषित न तो जपा कुसुमस्थम लौहित्यम फटिक अंतकर्णगतम कर्तृत्व आत्मनि अभ्यस्यते न तो तात्विकम निर्विकार प्रसुति विरोधा सुसुप्त बुद्धि अभाव कर्तृत्व दर्शनाच इति न वाक्यम पूरा भी कहता है। सिद्धांत कहेगा न तो वाच्य छोड़ देने से वाक्य पूरा हो जाएगा सिद्धांत का। जपा कुसुमस्थम लौहित्यम स्फटिक जपा कुसुमे तिष्ठति थी जपा कुसुमस्तम लौहित अस्तरूप जैसे स्फटिके में दिखता है, हे अस्तरूप जपा कुसुम में और दिखता है स्फटिके में। इस प्रकार अंतकरणगत कर्तृत्व आत्मनि अभ्यस्यते, अंतकरण कर्तृत्व है आत्मा में उसका अभ्यस्यते अभ्यस्यते आरोपित होता है। न तो तात्विकम आत्मा में कोई कर्तृत्व तात्विक नहीं आरोपित है, अंतकर्ण में है कर्तृत्व अध्यक्षते। आत्मा में कर्तृत्व क्यों नहीं मानेंगे तात्विक, निर्विकार श्रुति विरोधा निर्विकार निराकार निर्विशेष विधातु अध्यात्म को निषदाय निर्विकार परमात्मा है, उसमें निर्विकार निराकार निर्विशेष कोई विशेष नहीं, कर्तृत्व आदि कोई विकार धर्म नहीं है, उसका विरोध होते तात्विक कर्तृत्व आत्मा में नहीं अभी तो अध्यक्त। सुसुप्त बुद्धि अभाव या कर्तृत्व दर्शनाच सुसुप्त में बुद्धि नहीं रहने पर अज्ञान में तोड़ी न होगी तो वहाँ कर्तृत्व का अनुभव नहीं होता। कर्ता का धर्म कर्तृभाव कर्तृत्व हाँ वो तो प्रश्न अलग है। अंतकर्ण जड़ है चैतन्य का प्रतिमा चिदाभास युक्त होने से उसमें चैतन्य जैसे दिखता है, तो चैतन्य में भी कर्तृत्व नहीं रहेगा, केवल जड़े में नहीं रहेगा। अंतकर्ण जिसको जीव कहते हैं, अंतकर्ण में चिदाभास होने पर चिदाभास विशिष्ट जीव को अंतकर्ण को तो जीव शब्द से कहते हैं वाच्यार्थ, तो उसमें चिदाभास होने से कर्तृत्व उसमें चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व है। और है तो जड़ किंतु चेतन जैसे भान होता है। न तो तात्विकम तात्विक तो बुद्धि अभाव अकर्तृत्व दर्शनाच बुद्धि नहीं होने पर कर्तृत्व नहीं दिखता है, अकर्तृत्व है। इसलिए आत्मा में अंतगणगत कर्तृत्व का अध्यास होता है। इसे सिद्धांत कहने पर पूर्व किसी कहता है कि न उच्च वाच्यम न वाच्यम ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। पूर्व किसी कहता है एवं ही यदि मानेंगे जैसे जपा कुसुमों का रक्तत्व स्फटिके में दिखता है, इसी प्रकार अंतगणगत कर्तृत्व आत्मा में दिखता है ऐसा मानेंगे तो एवं ही रक्तम कुसुमम इति वत कदाचित मन कर्तृ इति प्रत्यक्ष प्रमाण सैत् लोहित स्फटिकेति वत चैतन्य कर्तृ इति ब्रह्मस्य सैत् एवं ही इत्यादि मानेंगे। रक्तम कुसुम स्फटिका जपा कुसुम के पास है, पास में जाकर देखेंगे तो पुष्प दिखेगा, पुष्प सफेद दिखेगा लाल दिखेगा, तो ज्ञान होता है रक्तम कुसुमम ऐसे ज्ञान हुआ। हमेशा नहीं, दूर से तो देखने पर पुष्प नहीं दिखा स्फटिक लाल दिखता है, वो बात अलग है। लेकिन जब कभी कदाचित कभी रक्तम कुसुमम पुष्प लाल ऐसे ज्ञान होता है, जैसे पुष्प के रक्त रूप स्फटिक में दिखता है फिर भी कुसुमम रक्तम ऐसे ज्ञान हुआ। ठीक इस प्रकार मन के कर्तृत्व यदि आत्मा में मानेंगे तो कदाचित मन कर्तृ इति प्रत्यक्ष प्रमा होनी चाहिए। रक्तम कुसुमम ये प्रमा है ना, नहीं प्रत्यक्ष है कुसुम तरह स्फटिका में प्रमाण है कर्तृ कुसुम है। इसी प्रकार मन में कर्तृत्व तो मन कर्तृ इति प्रत्यक्ष प्रमा होनी चाहिए। और लोहित स्फटिका ऐसे ज्ञान होता है नहीं, स्फटिका लोहित ज्ञान हुआ इसकी चैतन्य कर्तृ ब्रह्म से लोहित स्फटिका ये ज्ञान यथार्थ है भ्रम है भ्रम है। इसी प्रकार चैतन्य कर्तृ ये भी भ्रम हो जाएगा, कर्तृत्व अंतकरण में चैतन्य में दिखता है तो चैतन्य कर्तृ ये भी भ्रम होना चाहिए कभी कभी। इति चेत न कर्तृत्व विशिष्ट अंतकरण से चैतन्य आत्मना अध्यात्म, कर्तृत्व विशिष्ट अंतकरण का चैतन्य आत्मा अभ्यास होता है, चेतन के साथ एकत्व का तादात्म अध्यास धर्म अध्यास कर्तृत्व विशिष्ट अंतकरण का चेतनात्मा न तथा प्रतीति ऐसा होने से अलग से अंतकरण नहीं और कर्तृत्व विशिष्ट अंतकरण का चैतन्य आत्मा अध्यास होने से अलग चैतन्य कर्त मन करते ही इस प्रकार नहीं होता है। कुसुम रक्त तो होता है क्योंकि कुसुम सत्तु स्फटिक आत्मा ना अध्यास वैसे आ रहा पुष्प स्फटिक के पास कुसुम है, कुसुम सत्तु स्फटिक आत्मा अध्यास है, स्फटिक आत्मा ना पुष्प का अध्यास होता है, पुष्प स्फटिक एक एक अध्यास होता है। यदि स्फटिक में लाल रूप आ गया तो स्फटिक पुष्प कहते हैं, कुसुम के साथ स्फटिक का धर्मी अध्यास नहीं होता है, इसलिए धर्मी अध्यास से अलग धर्माध्यास कहने के लिए इसको उदाहरण देते हैं। धर्मी अध्यास के बिना भी धर्माध्यास होता है, कुसुम यदि जपा कुसुम स्फटिके के पास है तो स्फटिका और जपा कुसुम दोनों का तादात्म्यध्यास होता है ना, दोनों का तादात्म्य धर्मी अध्यास नहीं होने पर भी कुसुम के रक्त रूप स्फटिके में भी दिखता है धर्माध्यास हुआ। धर्मी अध्यास के बिना धर्माध्यास होता है इसमें दृष्टांत हो गया जपा कुसुम स्फटिका। तो यहाँ जिस प्रकार कर्तृत्व विशिष्ट अंतकरण का चैतन्य के साथ अध्यास हुआ तादात्म अध्यास हुआ न तो कुसुम से स्फटिक आत्मा अध्यास हो न कुसुम पुष्प का स्फटिक आत्मा अध्यास होता है नहीं होने से वैषम्य हुआ। तो कर्तृत्व विशिष्ट अंतकरण का अध्यास चैतन्य आत्मा न यहाँ रक्तत्व विशिष्ट स्फटिक का कुसुम ऐसा अध्यास नहीं होता है, यथा रक्तत्व विशिष्ट कुसुम का स्फटिक अध्यास नहीं होता है। न तो अधिष्ठान आत्मा अनध्यक्ष जका जपा कुसुम स्थानीय उपाधि देना, जपा कुसुम यह उपाधि है, अधिष्ठान स्फटिका स्फटिका आत्मा जपा कुसुम का अध्यास होता है नहीं होता है। अधिष्ठान आत्मा अनध्यक्ष जो जपा कुसुम, जपा कुसुम है उपाधि, उपाधि कैसा है अधिष्ठान आत्मा स्फटिका आत्मा अनध्यक्ष अनध्यक्ष जपा कुसुम स्फटिक दोनों एक ऐसा ज्ञान होता है नहीं, नहीं होने करने पर जपा कुसुम स्थानीय उपाधि के बिना उपाधियाँ नहीं है, ये हो गया निरुपाधिक अध्यास। और इस प्रकार सर्प में रज्जु सर्प ये निरुपाधिक नहीं सोपाधिक, सोपाधिक अध्यास कौन हुआ स्फटिक रक्त स्फटिक सोपाधिक अध्यास हुआ, किंतु रज्जु सर्प राज्य में जो सर्प ब्रह्म होता है रज्जु सर्प ने आयु सर्प ये निरुपाधि के सोपाधि के मालूम है निरुपाधि के वहाँ कोई उपाधि नहीं। यहाँ उपाधि के बिना भीषणत्वादि युक्त सर्प से रज्जु आत्मा नहीं हो, भीषणत्वादि युक्त सर्प का रज्जु रूप से अभ्यास होता है रज्जु आत्मा, यह अयम सर्प ब्रह्म होता है, ये उपाधि के बिना ब्रह्म होने से इसको क्या कहते हैं निरुपाधि का उपाधियाँ नहीं है। जैसे वहाँ अधिष्ठान आत्मा न अनध्यस्त जपा कुसुम स्थान उपाधि है, यहाँ किंतु अधिष्ठान अयम इदम इदम तेन सर्प का अध्यास होता है इसलिए उपाधि नहीं है निरुपाधि का अध्यास है। जिस पर रज्जु आत्मा न अध्यास हुआ विषमत्वादि युक्त से ठीक इसी प्रकार कर्तृत्वादि युक्त बुद्धि का ही चिदात्मा अध्यास होगा, विषमत्वादि युक्त सर्प का रज्जु आत्मा इसी प्रकार कर्तृत्वादि युक्त बुद्धि का आत्मरूप चिदात्मा अध्यास हो, अध्यास होने पर जैसे रज्जु में भीषणत्वांतर से रज्जु में एक दूसरा भीषणत्व की उत्पत्ति नहीं होती है, भीषणत्व तो सर्प में है, सर्प के साथ रज्जु का तादात्म अध्यास होने से सर्प का ये भीषणत्व का आरोप होता है। भीषणत्वांतर से अन्य भीषणत्व अन्य भीषणत्व नहीं, भीषणत्व की प्रतीति रज्जु में होती है, इस अंश में अन्यता क्या थी अनिर्वचनीय भीषण की उत्पत्ति नहीं, सर्प की तो उत्पत्ति है अनिर्वचन रज्जु में अनिर्वचन सर्प की उत्पत्ति हुई, और भीषण तो धर्म की उत्पत्ति अलग नहीं मानते हैं क्योंकि सर्प में भीषण तो है ही, ऐसे भीषण तो धर्म विशिष्ट सर्प का अभ्यास हुआ। जैसे भीषण तो आंतरिक उत्पत्ति नहीं होती रज्जु में निरुपाधिक अध्यास में ठीक इसी प्रकार आत्मनि कर्तृत्वांतर से अध्यास में आत्मा में भी कर्तृत्वांतर का अध्यास नहीं होगा, जो अंतकरण में कर्तृत्व है कर्तृत्व विचित अंतकरण का तादात्म कैसे हुआ, जैसे वहाँ भीषणत्वादि युक्त सर्प का रज्जु के साथ तादात्म ध्यास, ठीक इसी प्रकार कर्तृत्व विचित अंतकरण का आत्मा के साथ तादात्म ध्यास हुआ। वहाँ जैसे भीषणत्व अन्य भीषणत्व की उत्पत्ति रज्जु में नहीं मानते, यहाँ इस प्रकार कर्तृत्व की उत्पत्ति आत्मा में नहीं मानी, आत्मा ने कर्तृत्व अंतरक्षण अध्यास में, यदि अन्य कर्तृत्व अध्यास नहीं हुआ, जैसे अयम कर्प ज्ञान हुआ निरुपाधिक अध्यास हुआ, ऐसे अहम कर्ता जो ज्ञान होता है अभी निरुपाधिक अध्यास होगा, सोपाधिक तो न क्या सोपाधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ तो पूर्व विषय पर सिद्धांत कहता है तेनावाच्य आत्मा ने कर्तृत्व अंतर से अभ्यास, आत्मा में जो अभ्यास होता है कर्तृत्व का, अंतकरण में कर्तृत्व तो है, आत्मा में एक कर्तृत्व का अभ्यास होता है कर्तृत्व अंतर से, अन्य से कर्तृत्व से अभ्यास होता है, अंतकरण में जो कर्तृत्व उससे भिन्न, सर्प में जो अभ्यास होता है रज्जु में सर्प का अभ्यास हुआ, वहाँ भीषणत्व की उत्पत्ति सर्प में रज्जु में नहीं होती, रज्जु आत्मा ना भीषणत्व विचित सर्प का अभ्यास हुआ होने से वहाँ अन्य भीषणत्व की उत्पत्ति रज्जु में नहीं होती है, किंतु आत्मा में कर्तृत्वांतर की उत्पत्ति मानते, कर्तृत्वांतर से अभ्यास, आत्मा ने कर्तृत्वांतर से अभ्यास, दो कर्तृत्व हो गया, एक अंतकरण में कर्तृत्व चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में, एक आत्मा में चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में तो कर्तृत्व है व्यावहारिक, आत्मा में कर्तृत्व व्यावहारिक नहीं, प्रातिभाषिक हुआ अलग हुआ, न तहित कर्तृत्व द्वय से विविध प्रतिदि, क्या दो कर्तृत्व हो जाने से अलग अलग होना चाहिए, दो कर्तृत्व जैसे रक्त रूप की उत्पत्ति स्फटिका में कुसुम रक्तम रोहित स्फटिक रक्त, यहाँ इस प्रकार दो कर्तृत्व अंतकरण करता और आत्मा करता, ये दो प्रतीत हो, इसे न आत्मा अंतकरण का अध्यास, आत्मा और अंतकरण का अलग अलग प्रतीत होती नहीं होने से, ऐसे अध्यास होने से दो कर्तृत्व की प्रतीति नहीं होती, एक अंतकरण में एक आत्मा में दो होना चाहिए, किन दोनों का ऐसे अध्यास होने से दोनों कर्तृत्व की प्रतीति अलग अलग नहीं होती। रज्जु सर्पादु अध्य समान क्रूरत्व अध्यास, तो आत्मा में कर्तृत्व की उत्पत्ति मानी है अध्यास हुआ, तो सर्प में फिर भीषण से उत्पत्ति क्यों नहीं, दोनों में क्या अंतर हुआ, रज्जु सर्पादु अध्यस्यमान क्रूरत्वादि विशिष्ट सर्पाभिषय, क्रूरत्व विशिष्ट सर्प का अध्यास हुआ रज्जु में, वह रज्जु आत्मा अध्यास हुआ, क्रूरत्व विशिष्ट सर्प जिसका अभ्यास हुआ उसकी अपेक्षा अधिक सत्ता का सर्प कहीं है, ये तो प्रातिभाषिक सर्प है, व्यावहारिक सर्प है प्रातिभाषिक अपेक्षा अधिक सत्ता का हुआ, अध्य समान जो सर्प उसकी अपेक्षा अधिक सत्ता का सर्प है, कौन सा सर्प व्यावहारिक पूर्वत्वादि विशिष्ट सर्प की अपेक्षा अधिक सत्ता का सर्पांतर से सर्प अन्य सर्प अधिक सत्ता का है संभव है नायम उपाधि, ये सर्प उपाधि नहीं हुआ, क्रूरत्व विशिष्ट जो सर्प है तो सर्प अयम उपाधि न भवति, अधिक सत्ता का सर्पांतर है, अब तो निरुपाधि कर्तम, यहाँ निरुपाधि हुआ, यहाँ कोई उपाधि सर्पादि नहीं है, और अंतकरण में क्या हुआ, अंतकरण उपाधि कैसे हुई, अत्र तो अध्यमान अंतकरण अपेक्षा कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टम अन्य अधिक सत्ता कम अस्ति, कर्तृत्वादि विशिष्ट अंतकरण हुआ, अध्य समान जो अंतकरण है कर्तृत्वादि विशिष्ट, उससे कर्तृत्वादि विशिष्ट अन्य को ये नहीं, अन्य को ये नहीं होने से यहाँ इसे अंतकरण मत उपाधि, यहाँ अंतकरण उपाधि हो, देखो भेद क्या था, वहाँ भीष्मत्वादि विशिष्ट सर्प की अपेक्षा अधिक सत्ता का सर्प होने के कारण सर्प उपाधि नहीं हुई, यहाँ कर्तृत्व विशिष्ट अंतकरण के अपेक्षा अधिक सत्ता का अंतकरण को ये नहीं होने से ये अंतकरण यहाँ उपाधि हुई, अत्र तो अध्यमान अंतकरण अपेक्षा कर्तृत्वादि धर्म विशिष्ट अन्य अधिक सत्ता का नहीं नास्त्येव इति अंतकरण अत्र उपाधि इति सोपाधिकत्व अनुपपत्ति न सोपाधिकत्व अनुपपत्ति अहम कर्ता में सोपाधिकत्व अनुपपत्ति न सोपाधिकत्व है वो अंतकरण उपाधि के कारण आत्मा में कर्तृत्व इस तरह पर हिंदी अर्थ में कुछ गलती हो गई इसलिए हिंदी अर्थ का बहुत कुछ संशोधन करते गए। प्रथम दिया क्योंकि यहाँ जता कुसुम रूप उपाधि जता रक्त रूप ही स्फटिके में ऐसे दिखाए, उसमें काटना है तो काट नहीं कहता हूँ। पहले प्रथम बताते हैं क्योंकि काट गए, कहाँ पर चलता है कितने प्रश्न, हाँ उसमें प्रथम उसमें क्योंकि काटो, आगे आगे ही स्फटिका में प्रतिबिंब माना जाता है, इसको भी काटना पड़ेगा कुछ कर दो क्योंकि काटना, फिर आगे उपाधिगत रूप तो है ठीक है, ही स्फटिका में प्रतिबिंबित माना जाता है, उस काटो उस कर करके क्या है उपाधिगत रक्त रूप से भिन्न द्वितीय रक्त रूप की उत्पत्ति मानी जाती है, नहीं काट दो द्वितीय पंक्ति में ऐसा हो जाएगा। यहाँ जपा कुसुम रूप उपाधिगत रक्त रूप से भिन्न द्वितीय रक्त रूप की उत्पत्ति मानी जाती है, आगे ठीक है। आगे चतुर्थ पंक्ति में निरुपाधिक अभ्यास में अभ्यस्त सर्पाधिगत अभ्यस्त लिखो, निरुपाधिक अभ्यास में अभ्यस्त सर्पाधिगत चतुर्थ पंक्ति, यहाँ पंचम पंक्ति में उत्पत्ति मानी जाती है लिखा है, उत्पत्ति नहीं मानी जाती है लिखना है, रज्जु में उत्पत्ति नहीं मानी जाती है, ये कौन सा पंचम पंक्ति हो गया। षष्ठ पंक्ति में अहंकर्ता को काटो, अहंकर्ता छोड़ दो, कौन से पंक्ति अहंकर्ता के द्वितीय दूसरे पंक्ति में देखो सादा आत्माभ्यास मानना आवश्यक लिखा है ना, नहीं होता है लिखो, मानना आवश्यक काट करके तादात्म्यभ्यास नहीं होता है, किंतु अन्यथा के काट करके किंतु लिखो, किंतु आगे तो ठीक है। अभी अन्यथा के किंतु करने के बाद उसके एक पंक्ति छोड़ के दूसरे पंक्ति में भीषणत्व की रज्जु में उत्पत्ति नहीं मानी जाती है, नहीं लिखना है, सर्पगत भीषणत्व की अपेक्षा अन्य भीषणत्व की रज्जु में उत्पत्ति नहीं मानी जाती है, नहीं के एक पंक्ति छोड़कर और दूसरे पंक्ति में लेकर कर्तृत्व आदि की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है, जाती है नहीं जा सकती, नहीं मानी जा सकती, जा सकती नहीं मानी जा सकती, अतः रक्तस्फटिक और इसको काट करके अयम सर्प के समान, अयम सर्प के समान आगे हो गया। अंतिम प्रश्न सोपाधिक ही भी नहीं भी को काट, सोपाधिक न हो सकेगा, सोपाधिक न हो सकेगा। आगे समाधान में प्रथम पंक्ति में यह अभ्यास सोपाधिक, सोपाधिक लिखा अहंकर्ता अहम यह अभ्यास सोपाधिक और के समान काट करके अयम सर्प यह निरुपाधिक, यहाँ से अयम सर्प का साथ अयम सर्प निरुपाधिक माना जाता है, अहंकर्ता यह अभ्यास सोपाधिक है, अयम सर्प है निरुपाधिक अभ्यास है, इतने हो गया संशोधन हो गया। देखो अभी न एवमपि मनो न स्फुरणम किंतु स्फुरती तर भेदधि दशाया, मन स्फुरण नहीं है जड़ है, मालूम है ना नहीं है, मालूम है मन स्फुरति न वा घट स्फुरति घटो भाति, इसे मन स्फुरति साक्षी के द्वारा यदि तर भेदधि दशाया तो मन अलग स्फुरण अलग भेद ज्ञान वा, उस समय प्रत्येकम जैसे रक्तम कुसुमम पट्टी को रक्त ऐसे ज्ञान होता है ना नहीं, वेद ज्ञान होने पर उस पर लाल है रक्त स्फटिक जैसे होता है, इसी प्रकार मन कर्तृ चैतन्यम कर्तृ इति प्रतीत्यापत्ति, वेद ज्ञान जब हुआ मन स्फुरण नहीं किंतु मन स्फुरति मन अलग स्फुरण अलग, जैसे कुसुम अलग स्फटिक अलग दोनों का वेद ज्ञान होने पर कुसुमम रक्तम स्फटिक रक्त दो ज्ञान हुआ, इसी प्रकार मन चैतन्य का वेद ज्ञान होता है, मन चैतन्य नहीं है मन न स्फुरणम किन्तु मन स्फुरति तो दो होने से मन कर्तृ चैतन्य कर्तृ इसी प्रकार प्रतीत होनी चाहिए प्रतीत्यापति, इति न वाच्यम सिद्धांत कहता है। तादात्म्य आरोप विरोधी भेद ग्रहते व तत्प्रयोजकत्व, ऐसे दो भेद ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए, तादात्म्य आरोप का विरोधी भेद ग्रह, वहाँ कुसुम और जता स्फटिक में तादात्मारोप होता है नहीं, नहीं होता है क्योंकि भेद ज्ञान है नहीं, तादात्मारोप का विरोधी भेद ग्रह होने से पृथक पृथक होता है रक्तम कुसुमम स्फटिक रक्त होता है, यहाँ तादात्मारोप विरोधी भेद ग्रह मन और आत्मा में भेद ग्रह नहीं होता है, भेद ग्रह नहीं होने से अलग अलग प्रतीत नहीं, तत्प्रयोजक प्रकृति प्रकृति से तद अभाव मन और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं होता है। मन के साथ आत्मा का तादात्म्य अभ्यास होता है, भेद ज्ञान नहीं होने से मन कर्तृ चैतन्य कर्तृ से दान नहीं होता है। यत्तु अभेद ग्रह दशायामपि, अच्छा सर्प अयम सर्प भ्रम काल में अभेद ग्रह है ना, नहीं तो कहते अयम भीषण सर्प भीषण कहते नहीं, सर्प भीषण कहते और अयम भीषण भी कहते, अयम भीषण कहते नहीं सर्प को देखा करिए, अयम भीषण सर्प भीषण दो हुआ, और अहम गौरव शरीरम गौरव होता है, मैं गौरव हूँ शरीर गौरव है, ऐसे ज्ञान होता है। इतिवत अभेद ज्ञान होने पर भी इसे दो हुआ, अयम भीषण सर्प भीषण अहम गौरव शरीरम गौरव, इतिवत यहाँ भी मन के साथ चैतन्य का अभेद ग्रह होने पर भी मन कर्तृ चैतन्य कर्तृ इति प्रतीति स्याद, प्रतीति स्याद इति ये जो पूर्व पिछले ने कहा तन्न तादात्म्य ग्रह से व प्रतिबंधक से सत्य न, यहाँ मन के साथ चैतन्य का तादात्म्य अध्यास ग्रह है, ये प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक कौन से दृष्टान्त से व संप्रतिपत्ति, ये भी अयम भीषण सर्प भीषण जो कहा ना, ये दो अलग नहीं है, जो तो भ्रम है अयम सर्प होता है ना, नहीं तो अयम भीषण कहते अयम कहते किसको कहते सर्प ही, दोनों ही है, अयम भीषण कहो सर्प भीषण कहो, जब तादात्म्य ग्रह है तादात्म्य ग्रह प्रतिबंधक होने से दृष्टान्त से वसंपत्ति जो दृष्टान्त आपने दिया दो ऐसा नहीं है, अयम भीषण अलग सर्प भीषण अलग नहीं, अयम सर्प समय दो अलग अलग दिखते हैं क्या, एक ही तरह अयम भीषण कहो सर्प भीषण कहो एक ही है। इसी प्रकार अहम गौरव शरीरम गौरव विधिवत जो को दो कहते हो ना अहम गौरव शरीर गौरव, उसमें शरीर और अहम दोनों अलग मान करके नहीं, यदि शरीर अलग से मान लिया तो अहम गौरव कैसे होगा, आत्मा यदि शरीर से भिन्न मालूम हो जाएगा तो अहम गौरव होगा, अहम गौरव का मतलब क्या होगा आत्मा के साथ शरीर का तादात्म्यध्यास, तादात्म्यध्यास होने से अहम गौरव कहो शरीर गौरव कहो दोनों का भेद नहीं है। जैसे अयम सर्प भीषण सर्प भीषण अयम सर्प अभेद है, इस प्रकार अहम शरीर के साथ अहम अभ्यास होने से शरीरम गौरव को अहम गौरव को दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि यहाँ तादात्म्य ग्रह प्रतिबंधक होने से भेद ज्ञान नहीं होता है। अहम और चैतन्य में भेद ज्ञान, शरीर और चैतन्य में अपरिश सर्प और अयम में भेद ज्ञान नहीं, तादात्म्य ग्रह है। दृष्टान्त से वस्तु दृष्टान्त जो आपने दो दिया वो भी नहीं मानते हम, यद्यपि स्वरूपाधिक तंत्रत्व अधिष्ठान समसत्ता कृतम उपाधि, स्वरूपाधिक है रक्तस्फटिक है, स्वरूपाधिक के लिए क्या तंत्र क्या प्रयोजक है, अधिष्ठान समसत्ता कृतम उपाधि अधिष्ठान स्फटिक, अधिष्ठान की जो सत्ता वो समसत्ता कहे जपाकृतम है, समसत्ता कृतम उपाधि में हो अथवा उपाधि धर्म में हो, उपाधि का धर्म रक्त रूप, रक्त रूप और स्फटिक दोनों में समान सत्ता का है, उपाधि तधर्म सेवा समसत्ता कृतम ये होने से स्वपाधिक होगा। अध्यक्षमान अपेक्षा अधिक सत्ता कृतम बा तय हो, या तो समसत्ता का हो अथवा अध्यक्षमान के अपेक्षा अधिक सत्ता कृतम, अध्यक्षमान है स्फटिका में लोहित रूप है नहीं, उसके अपेक्षा अधिक सत्ता कृत्व कुसुमा का लोहित है, स्फटिक हटा दे तो पुष्प लाल दिखेगा, तो स्फटिक लोहित के उसमें स्फटिक लाल दिखेगा तो हटा दिया तो अधिक सत्ता कृत्व भाता ही हो, तय मतलब उपाधि अथवा उपाधि का धर्म अध्यक्ष में आने के अपेक्षा अधिक सत्ता कृत्व होना चाहिए, ये तभी तो उपाधि का बनेगा। ये जो पक्षद्वय न्यायमूर्तकार कह करके प्रकृति तद्वय न संभव होती, यहाँ अधिष्ठान समसत्ता कृत्व चैतन्य अधिष्ठान समसत्ता कृत्व अंतकरण अविद्या कोई उपाधि है, अच्छा अधिक सत्ता कृत्व कोई है चैतन्य की अभिज्ञा नहीं, नहीं होने से प्रकृति द्वय न संभव होती थी। दूसरा अभिधान दूसरा दिया है न्यायमूर्तकार ने तद अनुक्त उपालंबन, अनुक्त उपालंबन अनुक्त का दो सामान्य नहीं से कहा ये प्रयोजक ऐसा अधिक सत्ता कृत्व समसत्ता कृत्व, फिर उपाधि होने के लिए क्या प्रयोजक यद अन्य व्यतिरिक अनुविधायितया यद प्रतीयते तदपेक्षा अधिक सत्ता का तदधर्म आश्रयांतर अभाव से स्वपाधिकत्व तंत्र यद अन्य व्यतिरिक अनुविधायितया यद प्रतीयते, यद प्रसिद्ध जो उपाधि फटिक रक्त रूप जपा के समय पास रखने पर फटिका लाल दिखेगा, जपा के समय हटा दिया तो लाल नहीं दिखता है। तो उपाधि रूप हो गया पुष्प, उसके अन्य व्यतिरिक्त अनविधायी तया यद प्रतीयते, उसका धर्म लोहित प्रतीयते स्फटिका में, जपा कुसुम अन्य व्यतिरिक्त अनविधायतया यद लोहितम प्रतीयते तदपेक्षा, तदपेक्षा जपा कुसुम की अपेक्षा, जपा कुसुम की अपेक्षा अधिक सत्ता का तत्धर्म आश्रयांतर, जपा कुसुम की अपेक्षा अधिक सत्ता का लोहित धर्म आश्रयांतर कोई है, जपा कुसुम का लोहित रूप है उसकी अपेक्षा अधिक सत्ता का लोहित रूप का आश्रयांतर कोई है, क्या बोलते है या नहीं बोलते। देखो जपा कुसुम पतिय के पास रखा, जपा कुसुम अन्य व्यक्ति कान विद्या यत प्रति अति यत प्रति, पहला यत प्रति किसको लिया जपा कुसुम, दूसरा यत प्रति लोहित, जपा कुसुम अन्य व्यक्ति कान विद्या होकर के लोहित प्रत्यय प्रतीत हुआ कहाँ पति कन, वहाँ तद अपेक्षा का था पुष्प जपा कुसुम पुष्प के अपेक्षा अधिक सत्ता का लोहित रूप आश्रय कोई दूसरा है नहीं, कहाँ है जपा कुसुम अपेक्षा अधिक सत्ता का, जपा कुसुम व्यावहारिक सत्ता का, अधिक सत्ता का पारमार्थिक सत्ता का लोहित रूप का आश्रय को ये अधिक सत्ता का धर्म आश्रयांतर अभाव है, अशांतर है, अशांतर का अभाव हुआ, अशांतर अभाव से सोपाधिक से तंत्र था, सोपाधिक होने के लिए ये प्रयोजक है। इसी प्रकार देखो अंतकरण अनु अन्य व्यक्ति का अनुविधेयताया कर्तृत्व प्रत्यय है, अंतकरण अन्य व्यक्ति का अनुविधायित्व है ना, आत्मा में कर्तृत्व प्रत्यय होता है, तो अंतकरण अपेक्षा अधिक सत्ता का तद धर्मांतर धर्म आश्रयांतर, धर्माश्रयांतर कर्तृत्व का आश्रयांतर कौन है, अधिक सत्ता का कोई है अभाव है, अभाव से सोपाधिक हो गया। और रज्जु सर्प में देखो अन्य व्यक्ति कर्म विधायता यश प्रति अति, रज्जु होने पर सर्प दिखेगा, रज्जु घोटाने पर सर्प नहीं दिखता है, तो रज्जु अन्य व्यक्ति कर्म विधायता यश सर्प प्रति अति तद अपेक्षा अधिक सत्ता का तद धर्म, अधिक सत्ता का धर्म आश्रयांतर भीषण का नहीं, ये हो गया सर्प अन्य व्यक्ति कर्म विधायता भीषण प्रति अति, सर्प अन्य सर्प जब दिखता है तो भीषण दिखता है, सर्प नहीं दिखा तो सर्प अन्य व्यतिरिक्त अनुविधायता यत भीषणत्व प्रतीयते तद अपेक्षा सर्प के जो सर्प के अपेक्षा अधिक सत्ता का भीषणत्व धर्म आश्रयांतर कोई सर्प है, कौन सा सर्प व्यावहारिक, यहाँ सर्प है प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक सर्प अन्य व्यतिरिक्त अनुविधाय होकर के भीषणत्व दिखता है, प्रातिभाषिक सर्प की अपेक्षा अधिक सत्ता का भीषणत्व धर्माश्रयांतर व्यावहारिक सर्प है, उसका अभाव है नहीं होने से सोपाधिक नहीं हुआ, एवं सर्प सोपाधिक नहीं हुआ, तो हम करता सोपाधिक रक्तस्पति का सोपाधिक है न एवं क्षीर संस्कृत निरय के अभ्यास निबंधन क्षीर धर्म प्रतीति सोपाधिक क्या है, क्षीर संस्कृत निर जल क्षीर में जल मिला दिया तो अलग अलग दिखता है नहीं, ऐक्य अध्यास हो गया, ऐक्याध्यास निबंधन मूलक, अभी क्षीर धर्म जल में दिखता दिखा नहीं, क्षीर का रूप जल में दिखता है मिल गया प्रतीत होती, अभी जो प्रतीत हुई अभी ये सोपाधिक होनी चाहिए, क्यों यद अन्य व्यतिरिक्त अनुविधायतया यद प्रतीयते क्षीर अन्य व्यतिरिक्त अनुविधायतया जल आदि में क्षीर धर्म दिखता है दिखा ना नहीं, तद अपेक्षा अधिक सत्ता का कोई क्षीर धर्म का आश्रय अंतर कोई है कौन है, क्षीर में जल मिलाया क्षीर का जो धर्म है क्षीर कहते हैं अधिक सत्ता का धर्म का आश्रय कौन पारमार्थिक क्षीर है, ये तो व्यावहारिक आश्रय अंतर है अभाव, अभाव भी क्या होगा वो भी सोपाधिक हो जाएगा, क्षीर निर्वय का अभ्यास होकर के जल में जो क्षीर धर्म की प्रतीति हुई वो सोपाधिक क्या सोपाधिक है ना नहीं, अत्यंतर का अभाव है इति तस्या सोपाधिक इष्टापति है सीधा क्या कहता है सोपाधिक है तस्या तस्या प्रतीत है क्षीर धर्म जो प्रतीति निरन है वो सोपाधिक इष्टापति है सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है, पार्वती सत्य चलाना है ना कि कमल पुष्प नष्ट हो जाएगा और वस्त्र बुद्धि रहता है, ये ऐसे नहीं। अच्छा, ये उपाधि रक्त स्फटिक में क्या है? उपाधि अलग, कुसुम अलग, स्फटिक अलग, दो दिखता है ना? नहीं, अधिष्ठान स्फटिक अलग दिखता है, जब पास में जाकर देखा स्फटिका भी अलग, कुसुम भी अलग है। इसी प्रकार यहाँ क्षीर निर होने के लिए क्षीर अलग, निर अलग दिखना चाहिए। ये अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों ये सोपाधि को होने के लिए पृथक दिखना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं। सोपाधि को होने के लिए अधिष्ठान अध्यस्त पृथक होना चाहिए, ग्रहण होना चाहिए, ये प्रयोजक नहीं है। वहाँ रक्तस्फटिका में हो गया तो सर्वत्र नहीं है। अयोध्या में, अयोध्या में भी सोपाधि का अध्यास है, वहाँ पृथक ग्रहण होता है, लहु रग्नि नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पूर्व पक्षी की जो शंका क्यों थी, जल और दुग्ध मिला दिया तो दोनों अलग अलग नहीं दिखते, तो उसको सोपाधि कैसे कहेंगे? ये सोपाधि का ही है, सोपाधि कहे दुग्ध में जल मिला दिया, दुग्ध का धर्म जल में भी रहेगा, दिखता है तो सोपाधि कहे। नन बुद्धिगतम कर्तृत्व किम अहमर्थे, अहमर्थकत्वम व आत्मनि अध्यस्यते, दो विकल्प पूर्व पक्षी करता है। कर्तृत्व बुद्धि में उसका आरोप अहमर्थ में, अहंकार में होता है, अहमर्थ में होता है, प्रथम विकल्प, क्योंकि अहम करता है, अहम करता कहें तो क्या हुआ, अहम में कर्तृत्व, जैसे इदम रजतम, इदम ही रजतत्व, अहम करता है तो अहम अर्थ में कर्तृत्व है। कर्तृत्व वास्तव कहाँ? बुद्धि में, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में। चिदाभास का नाम नहीं लेते, सर्वत्र समझना, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व है, अहम अर्थ आरोपित होता है। अतः अहम अर्थगतम व आत्मनि अध्यस्यते, अहम अर्थ में करता है, अहम करता अध्यास होता है आत्मा में, दो विकल्प किया। आद्य पक्ष में यदि बुद्धिगत अहमर्थ में कहेंगे आरोपित से तो अनर्थ से, जो आरोपित कर्तृत्व हुआ कहाँ रहा? बुद्धि में आरोपित हुआ कहाँ? अहमर्थ में। बुद्धिगत कर्तृत्व आरोपित हुआ अहमर्थ में, आत्मा में है क्या? तो आरोपित से तो अनर्थ से कर्तृत्व तो आत्मा में अभावी, आत्मा में नहीं रहा, तो तस्य बंध मोक्ष अनधिकरणतापति, बंध तो वहीं रहेगा जहाँ अनर्थ हो, मोक्ष होगा जहाँ अनर्थ की निवृत्ति होगी। कर्तृत्व आदि बंध ये आए मिथ्या कल्पित मातृता, क्या श्लोक है, माया कल्पित मातृता, मातृत्व प्रमुख मातृत्व पक्ष तो बंध है। जो कर्तृत्व आदि बंध है आत्मा में यदि नहीं रहा तो आत्मा में बंध और मोक्ष कैसे होगा? जहाँ बंधन है वो बंध होगा और मोक्ष बंधन की निवृत्ति, बंध मोक्ष अनधिकरण प्राप्ति कस्य? आत्मा न प्रथम पक्ष मानेंगे तो द्वितीय पक्ष मानेंगे अहम अर्थ का आत्मा में अध्यास, तो अनध्यास में अहम करता है कि प्रस्तुति, यदि अहम अर्थ अहंकार है और अहम अर्थ में कर्तृत्व है, जो अहम अर्थ है उसमें यदि कर्तृत्व है तो अध्यास की क्या आवश्यकता है, क्या होना चाहिए? अध्यास के बिना भी अहम करता प्रतीत हो सकती है, अहम अर्थ में कर्तृत्व है अहंकार में, और अहम करता तो अहम, जो अहम करता है अहम शब्द से किसकी प्रतीति होती है? आत्मा की, अहंकार, अहंकार की, तो उसमें तो कर्तृत्व है ही, आत्मा की प्रतीत वेदांत नहीं मानते, आत्मा की प्रतीत नहीं होती तो अहम करता है प्रतीत हो जाएगी अध्यास के बिना, अनध्यास नहीं हो किम अध्यासन, अध्यास क्या प्रयोजन इति चेतन अहंकार अस्तु, अहंकार क्या चीज है? चीज अस्थिति ग्रंथि रूपतया द्व्यंस, चीज अस्थिति का ग्रंथि चेतना और जड़ अंतकरण दोनों के तादात्म अध्यास होकर के चीज अस्थिति ग्रंथि ये अहंकार है, क्योंकि चिदाभास के बिना केवल अंतकरण नहीं रहेगा, चिदाभास विश्व वा चीज अस्थिति ग्रंथि द्व्यंस वा तत्र अतिद्यंश बुद्धो, अतिद्यंश जड़ बुद्धि में कर्तृत्व सत्य भी तद विचिता है बुद्धि चित्ती ऐक्याध्यास मिला, कर्तृत्व विशिष्ट बुद्धि का चैतन्य के साथ ऐक्याध्यास नहीं होगा तो अहंकर्ता प्रतीत होगी, ऐक्याध्यास आने पर अहंकर्ता की प्रतीति प्रतीत रहेगा। अध्यास से आवश्यकत्व कर्तृत्व विशिष्ट अहंकार का चैतन्य के साथ ऐक्याध्यास नहीं होगा तो अहंकर्ता नहीं होगा, क्योंकि अहम शब्द लेने के लिए चीत अचित दोनों का तादात्मध्यास मानना पड़ेगा, नहीं तो हम अर्थ केवल अंतकरण है क्या? अहम अर्थ चैतन्य जल दोनों मिला करके अध्यास के बिना नहीं हो सकता है, प्रतीत नहीं हुआ, अध्यास आवश्यक है। एतन आरचित कर्तृत्व से अभावी आत्मनो बंध मुख्य अनधिकरण संचादी से निरस्तम आरोपित कर्तृत्व से अभावी आत्मा में यदि आरोपित कर्तृत्व नहीं रहेगा तो बंध मुख्य का अधिकरण नहीं होगा, इति निरस्तम। आत्मा में आरोपित कर्तृत्व मानते हैं क्या? नहीं मानते। आत्मा में आरोपित कर्तृत्व मानते हो? मानते हैं। कर्तृत्व है कहाँ? अंतकरणगत कर्तृत्व, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व आत्मा में आरोपित मानते हैं। आरोपित कर्तृत्व नहीं रहेगा तो बंध मुख्य अनधिकरण निरस्तम, आरोपित तो मानते हैं। ब्रह्मसूत्र में काया कर्ता शास्त्रार्थ वक्त्वात् आत्मा कर्ता है या नहीं है इसे विचार आया। सिद्धांति कहता आत्मा कर्ता है, सांख्य लोग कहते कर्तृत्व बुद्धि में और भक्तृत्व पुरुष में, तो सिद्धांति कहता आत्मा कर्ता शास्त्रार्थ वक्त्वात् कर्ता है शास्त्र से अर्थ वक्त्वात्, तो यज्ञ करेगा, कर्म करेगा, भोग करेगा, फल भोगने के लिए तभी शास्त्र शास्त्र सार्थक होगा, नहीं तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। यज्ञ तो सर्व काम करेंगे और ये आत्मा कर्ता नहीं तो किसके लिए यज्ञ विधान करेंगे, तो कर्ता माना। इतने अधिकरण प्रयाति सांख्य रीत्या बुद्धि कर्तृत्व प्राप्ति, वहाँ पूर्व से सांख्य कहते हैं बुद्धि में कर्तृत्व है, आपने तो जीव से वी सिद्धांत ही सत्य जीवन में कर्तृत्व आपने निश्चय किया, सिद्धांत किया, द्वेद होता है यहाँ कर्तृत्व आत्मा में नहीं मानते हो। न तो अविवेक निबंधन जीवनिष्ठत्व कहते हैं जीव में अविवेक के कारण कर्तृत्व दिखता है, सिद्धांत दिखाएगा, तो पूर्व जी कहते अविवेक के कारण कहो तो अविवेक से सांख्य मत ही कहता था, अविवेक से तो सांख्य मत ही पुरुष में आ जाएगा। इति न वाक्यम बुद्धेरव कर्तृत्व भोक्तृत्व चैतन्य से पूर्व पक्ष कृत्वा ब्रह्मसूत्र में क्या सांख्य लोग कहते बुद्धि कर्तृ अरे भोक्ता चैतन्य है, ये पूर्व पीछे करने पर सिद्धांत कहता है कर्तृत्व भोक्तृत्व एकाधिकरण्य नियम है ना, एकाधिकरण्य कर्तृत्व भोक्तृत्व एक स्थान में होगा, जो भोक्ता है वो कर्ता होना चाहिए, कर्ता क्यों अन्य भोक्ता क्यों अन्य ऐसा नहीं होगा। भोक्तृत्ववत कर्तृत्व पर अंगीकर्तव्य, जहाँ आप भोक्तृत्व मानते हो कर्तृत्व वहीं मानो मानना पड़ेगा, इसे कहा। न तो बुद्धि अकर्तृत्व बुद्धि कर्ता नहीं ऐसा नहीं कहा गया, सांख्य बुद्धि के कर्तृत्व मानता है, सिद्धांत कहता है भोक्तृत्ववत कर्तृत्व पर अंगीकर्तव्य, कर्तृत्व भक्तृत्व एक स्थान ही मानना चाहिए, बुद्धि कर्ता नहीं अकर्ता ऐसा नहीं कहा। आत्मनुभवा स्वाभाविकम कर्तृत्व, आत्मा को जो कर्ता शास्त्र अर्थवत्वाद कहा ये स्वाभाविक कर्तृत्व वास्तव कर्तृत्व आत्मा में कहा गया ऐसा नहीं, क्योंकि इसी अधिकरण के बाद दूसरा अधिकरण आया आत्मा में कर्तृत्व पारमार्थिक है या नहीं, तो यथा के तक्ष उभय था ये उत्तर सूत्र में कहा। तक्ष के जिस प्रकार वासुलादि को लेकर के काम करता होता है, काम करता है हत्यार नहीं तो स्वयं अकर्ता, तो हत्यार छोड़कर जाकर भोजन करके हो गया उसमें उसको करता है बैठा है हत्यार छोड़ करे करता होता है, इसी प्रकार आत्मा में कर्तृत्व ये तो उपाधि को लेकर के कर्तृत्व स्वतः अकर्ता है। इसी प्रकार उत्तराधिकार में पूर्वाधिकरण उक्त आत्मकर्तृत्व से प्रथम अधिकरण कर्ता शास्त्रार्थ वत्वाद आत्मा में कर्तृत्व कहा गया, ये जो कहा गया ये स्वाभाविक होगा इसे पूर्व पक्ष ने कहा उत्तराधिकरण में स्वाभाविकत्व पूर्व पक्षी औपाधिकत्व से स्थापितत्वात् आत्मा में जो कर्तृत्व कर्ता शास्त्रार्थ वत्वाद इसे अधिकरण में स्थापित हुआ वो कहता है औपाधिक है पारमार्थिक नहीं, अतो न तद अधिकरण विरोध, इसलिए जो कर्ता शास्त्रार्थ वक्त्वात् इस अधिकरण का विरोध नहीं है हमारे मत में। यद्यपि बुद्धे कर्तृत्व करणत्व कथम, यदि बुद्धि कर्तृ है तो बुद्धि में करणत्व नहीं आना चाहिए, कहीं करणत्व कैसे होता है तदप्यम ठीक है नहीं, अन्यत्र कर्तृयाव बुद्धेर उपलब्धि प्रति करणत्व को पते, अन्यत्र कर्तृया है अन्यत्र क्या है लौकिक वैदिक क्रिया मात्र के लिए बुद्धि कर्तृ है, कर्तृ हो करके क्योंकि विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणि तनुते श्रुति में कहा गया, विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणि तनुते कह करके वैदिक लौकिक क्रिया के लिए करता है बुद्धि, चिदाभासी बुद्धि हो करके उपलब्धि प्रति कर्म तो उपपत्ति उपलब्धि ज्ञान के प्रति, वृत्ति प्रतिमित चैतन्य के प्रति उपलब्धि के अज्ञान ज्ञान के से वृत्ति प्रतिमित चैतन्य बुद्धि अभिवृत चैतन्य रूप ज्ञान के प्रति बुद्धि कर्म तो उपपत्ति बुद्धि कर्ण करता हो गया कर्म अलौकिक बुद्धि क्रिया मात्र के लिए, और कर्ण किसके लिए हुआ ज्ञान के प्रति बुद्धि कर्ण है न तो कर्तृत्वादि अनर्थ रूप बंध से कर्तृत्वादि अनर्थ रूप बंध कहाँ रहा बुद्धि में, बुद्धिगत न मोक्ष का भी तद अन्यापति तो जिसमें बंधन है बंधन की निवृत्ति मोक्ष उसमें तो मोक्ष काल में बुद्धि रहनी चाहिए अन्यापति अनर्थ निवृत्त रही का अधिकरण नहीं बात अनर्थ एकत्र है अनर्थ निवृत्ति अन्यत्र होगा बंधन स्वरण है अब बंधन की निवृत्ति पुलिस में आ गई ऐसा होगी अन्यत्र बंधन बुद्धि में बंधन है कर्तृत्व अनिवृत्त हो जाएगी आत्मा में मोक्ष ये नहीं होगा इसे न वाच्य कर्तृत्वादि चैतन्यगतया व अनर्थतया जो कर्तृत्व अंतकरण में है ये अनर्थ नहीं है अंतकरण में कर्तृत्व किसका अनर्थ करता है चैतन्यगत अनर्थ है चैतन्य के साथ अंतकरण कर्तृत्व विशिष्ट अंतकरण का चैतन्य के साथ अध्यास होने पर ही अनर्थ होगा बुद्धि अनर्थ अनाथ हेतु बुद्धि अनर्थ का नहीं है अनर्थ क्या है कर्तृत्व कर्तृत्व रूप जो अनर्थ है केवल कर्तृत्व ही अनर्थ नहीं है चेतनगत अनर्थ है चेतनगत कैसे होगा अभ्यास के बिना चेतनगत होगा इसलिए बुद्धि अनर्थ अनाथ है सर न तो चैतन्यगत अनर्थ थी अच्छा चैतन्यगत कर्तृत्व जित अनर्थ हो गया चेतन आत्मनिष्ठ कर्तृत्व अनर्थ हो गया चैतन्य से आप अनर्थ कोटि में प्रवेश हो जाएगा चैतन्य से आप अनर्थ कोटो निविषापति अनर्थ कोटि में चेतन का प्रवेश हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है इसे सर्वसौख्य मत मिलता है आत्म संबंधित अनर्थ है ना नहीं जो अनर्थ है किसी मत में अनर्थ है आत्म संबंधी अनर्थ होता है आत्म असंबंधी अनर्थ होता है आत्म संबंधित अनर्थ है यह हुआ है ना नहीं आत्म संबंधी अनर्थ त्याज्य है क्या तो आत्म संबंधी अनर्थ त्याज्य हुआ तो आत्मरूप हेतु सर्वमते विचार आत्मा भी त्याज्य हो जाएगी आपको दे चैतन्यगत अनर्थ यदि हुआ चैतन्य भी अनर्थ आ जाएगा तो आत्म संबंधित अनर्थ होने से हेय हुआ तो आत्मा भी हेय तो सर्वमते में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पूर्व पुष्य ने दिया अनुन्यास आत्मा में कर्तृत्व अनर्थ होता है अभ्यस्त होने से अनर्थ है और अनर्थ होने से अभ्यस्त है अभ्यस्त आत्मा में कर्तृत्व अभ्यस्त अनर्थ रूप है और अनर्थ होने से अभ्यस्त है ऐसे मानेंगे तो अनुन्यास होगा तो सिद्धांत कहता है आरोपित पुरस्कार अनर्थ तो अभाव तो न अनुन्यास ये अनर्थ कर्तृत्व आदि आरोपितत्व पुरस्कार अनर्थ आरोपितत्वाद अनर्थ ऐसा नहीं अनर्थ तो सुख दुख आदि जो है तो अनर्थ है नहीं अनर्थ निश्चय करने के लिए पहले आरोपित निश्चय होगा तो अनर्थ होगा और अनर्थ निश्चय होने के बाद आरोपित होगा ऐसा होता तो अनुन्यास आरोपितत्व पुरस्कार न अनर्थ तो अभाव जो हमारा अनिश्चय अनर्थ होता है अनर्थ पहले देखते हैं आरोपित तो निश्चय करके अनर्थ होता है आरोपित तो पुरस्कार में अनुस्तत्व भाव तो अनुन्यास नहीं है। ओ